سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسم كرونا براني بوسم ميتا سماء. عما يتساءلون فوكاو ต่างถามกันถึงเรื่องอะไ ร ถามถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ ซ ึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู ่แล้วจะยัลมูนทุมมาแล้วจะยัลมูน เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ อะลัมนัจอะลิลอัรฎมิฮาดันวัลจิบาลอูตาดันวะคอลักนากุมอัซวาจา เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือและเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกายและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ وبنينا فوقكم سبعا شدادا และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดหมายถึงชั้นฟ้า وجعلنا سراجا وهاجا และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผักและบรรดาเรือกสวนอันหนาแน ่ น อินนะยอมัลฟัสลิกานมีกอตา แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว ้ยอมยุนฟะคุฟิสซูริฟะตะตูนอฟวาจาวะฟุติฮะติสซะมาอฟะกานัตอับวาบา วันที่แตรจะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่หมู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบานและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง อินนะจะฮันนะมะกานัตมิรซาดัลลิตตอฆีนมาอาบัลลาบิฟีนฟีฮาอะห์กอบา แท้จริงนรกจะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่องเป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมอพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น จะจะเอาวิฟาก ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร อินนะฮุมกานูลายัรจูลฮิซาบะวะกัซซะบูบิอายาตินากิซซาบะ เพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนและพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น อินนัลลมุตตะกีนมะฟาซันฮะดาอิกวะอะนาบะวะกะวาอิบะตรอบะวะกะซัดฮาฟะ แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะเลือกสวนหลากหลายและองุ่นและบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม ลายัสมาอูนฟีฮาลักวันวะลากิซาบันจซาอ์มมินร็อบบิกอะตาอ์ฮิซาบา ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้าเป็นการประทานให้อย่างพอเพียง รับบิสสมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮุมัรเราะห์มานลายัมลิกูนมินฮุคิฏอบา พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ ยะมายะกูมุรรูฮวัลมะลาอิกะตุซัฟฟาลายะตะกัลลามูนอิลลามันอะดินะละฮุรเราะห์มานวะกอลศอวาบา วันซึ่งจิบรีลและมะลาอิกะจะยืนเป็นแถวเดียวกันพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีทรงอนุญาตให้แก่เขาและเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด อินนาอันซัรนาคุมอะซาบันกอรีบายะมายันซุรุลมัรอ์มากัดดะมัตยะดาฮูวะยะกูลุลกาฟิรยาไลตะนีกุนตุตุรอบา แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี